أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, muhterem arkadaşlar, muhterem Müslümanlar, muhterem bacılar. İslam ümmetinin başına gelen bu feci vakıyalar, elem verici bu haller, aklı selim hiçbir Müslümandan gizli kalmış değildir. Bu haller, sadık, samimi olan bütün insanların gönüllerini parçalamakta. İşte bu hali düzeltmek isteyen, ıslah etmek isteyenler baş kaldırır, harekete geçerler. Çoğu ıslah yolunda hataya düşer. Tabii teşhiste hataya düşünce tedavide de hataya düşülür. Bunun neticesinde her şey tersine dönmüş ve davet büyük bir şekilde zarar görmüştür. Allah-u Teala'nın vaadi hak, kelimesi doğru ve müminler eğer onun dinini yaşarlarsa, onun da onlara yardım edeceği kesin olduğuna göre şartlı bir yardım. İşte ıslahçıların hastalıkların teşhis ve tedavi yollarını, yani Müslümanların başına gelen bu hastalıkların tedavi yollarını, teşhisini iyi bir şekilde gözden geçirip düşünmeleri gerekmekte. Çünkü Allah-u Teala vaadinden dönmez, verdiği sözden dönmez, askerlerini de hiçbir zaman tek başına bırakmaz. Şöyle der Yüce Rabbimiz, Allah kendisine yani dinine yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. O zaman kendi nefislerimizde bir takım haller var demek. Bu haller Allah'ın yardımının bizlere gelmesine, daha doğrusu gecikmesine sebep olmuş. Mani ve engel olmuş. Dolayısıyla fesadın, bozukluğun bilinmesi gerekmekte, gediğin kapatılması gerekmekte. Eğer o gedik kapatılırsa, o hata, yapılan yanlışlıklar düzeltilirse Allah'ın vaadi gerçekleşir ve yardımı da gelir. Bakın şöyle buyurur Yüce Rabbimiz. وَمَنْ اَوْفَى بِأَحْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? Yani Allah'tan başka yoktur değil mi sözünü yerine getiren? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin der Yüce Rabbimiz. Evet, bu ümmet dinini yaşarsa Allah'ın yardımıyla sevinsin. Peki yukarıda zikredilen bu hastalıklar nedir ki? Bunları tedavi edelim, bunları, bu gedikleri kapatalım. Bu hastalıklar nedir ki? Bunları tedavi edelim, Allah bizlerle olsun ve düşmanlarımızı zelil kılsın ve halimizi ıslah edip düzelsin. Gerçekten insaflı ve ümmetin içinde bulunduğu bu zorlu duruma muttali olan bir Müslüman insaf gözüyle baktığı zaman şunu bilir. Bu ümmetin hastalıklarından şifa bulması, başına gelen musibet ve belalardan kurtulması, düşmanına karşı muzaffer olması ve yeryüzünde güç ve temkin sahibi olması ancak ve ancak insanların dine dönmeleriyle gerçekleşir. Eğer biz dinimize döner, hakkıyla dinimizi yaşarsak Allah'ın yardımıyla sevinelim işte o zaman. Ama bu şarta bağlıdır. Dine dönme arkadaşlar şarta bağlıdır. Dine döndük ya dönmek istiyoruz. Kimin anlayışına göre acaba dine döneceğiz? Hangi tarikatın, hangi cemaatın, hangi grubun anlayışıyla İslam'ı anlayacağız? Ha, bu şart çok basit ve kolay. Hiçbir cemaatin anlayışı, özellikle yeni, çağdaş, asırda kurulan herhangi bir cemaatin anlayışı bizi bağlamıyor. Kur'an ve sünneti anlayan, en iyi şekilde anlayıp amel eden sahabe olduğuna göre işte sahabenin anlayışı bizi bağlayan asıl anlayıştır. O zaman eğer sahabenin anladığı gibi bu dini anlar ve onların amel ettiği gibi biz de dinle amil olursak ihtilaf kalkar. Çünkü sahabenin arasındaki ihtilaf bu kadar değildi. Yollar birleşir, netice iyilik ve felah olur. Hiç şüphesiz arkadaşlar, Allah-u Teala bizleri bu şekilde, yani dini anlama konusunda bizleri yüzüstü bırakmamış. Keyfi bir şekilde de bizleri terk etmemiş. Herkes dini, Kur'an'ı ve sünneti istediği gibi anlasın, istediği gibi içtihad etsin, istediği şekilde hüküm versin Kur'an ve sünnetten. Kendisi bakarak, kendisi içtihad ederek. Böyle bir anlayış yok Kur'an ve sünnette. Ve Allah-u Teala bizi işte bu anlayıştan doğacak olan inhiraftan ve ayağın kaymasından korumak için bize bu koruyucu önlemi kendisi bildirmiş. Bu ölçüyü kitabına o koymuş, sahabenin anlayışı ölçüsünü. Ta ki hüccet ikame olunsun ve menhec ve yöntem bir olsun, tek olsun. Bu anlayışın sahabenin anlayışı ve sahabenin uygulaması olduğunu söyledik. Evet, sahabe ve onlara ihsan ile iyilikte tabi olanların akideleri, menheç, din ve gidişattaki, suluktaki anlayışları bizim için ölçü olması gerekir. Sahabe Allah'a nasıl inanmışsa, Allah'ın sıfatları hakkında nasıl iman etmişse Allah'ın sıfatlarına ve diğer konulardaki sahabenin anlayışı, inancı, itikadı, gidişatı neyse bu şekilde olması gerekir. Başka bir takiple takip edilecek, dinin anlaşılmasında takip edilecek metot Taifetül Mansura'nın ve Fırkatun Naciye'nin metodudur, menhecidir, anlayışıdır. Şimdi bir benzeri olmayan bu taifenin yine benzeri olmayan ölçüleri vardır, esasları vardır, kaideleri vardır, kuralları vardır ve sıfatları vardır. Yani Taifetül Mansura, Ehl-i Sünnet vel Cemaat, Ehl-i Sünnet vel Cemaat, Taifetül Mansura, Fırkatun Naciye, hadis ehli, bunların hepsi aynı manaya gelen terimdir. Şimdi, yani sahabe ve ona tabi olanların takip ettikleri yol. Dört mezhep imamı ve onların akidede üzerinde bulundukları, telakkide, dinin telakkisinde üzerinde bulundukları metot. Şimdi bu metodun arkadaşlar dediğimiz gibi belirli özellikleri var. Bu özellikleriyle ne oluyor? Diğer sapkın grup ve fırkalardan ayrılıyor. İşte her kim Taifetül Mansura'nın, Fırkatun Naciye'nin, Ehl-i Sünnet'in bu anlayışından, bu temel kaidelerinden dışarı çıkarsa haktan uzaklaşıyor ve yolunu şaşırıyor. Şimdi daha önceki dönemlerde de bu tür taifeler vardı. Bugün de bu tür taifeler var ve olmaya da devam edecekler. Niyetleri ne olursa olsun, verdikleri kurban ne kadar da çok olursa olsun, delilleri ne olursa olsun maalesef bu cemaatler parça parça yaşamaya mahkumdurlar. Zayıflık daha da artacak, yerlerinde sayacaklar, düşüp kalkamayacaklar, bir musibetten kurtulduklarını zannedecekler, diğerine düşecekler, bir oyundan, hileden çıkıp başka birisine düşmek zorunda kalacaklar. Bu hal böyle kalmaya devam edecek, ta ki bu cemaatler, bu hizipler, bu gruplar, Ehl-i Sünnet'in, Taifetül Mansura'nın, Fırkat-ı Naciye'nin bu menhecini idrak etsinler, bu yolda duruk etsinler. Ancak bu şekilde Müslümanların hastalıkları tedavi olur ve bu şekilde ve bu şekilde çıkmaları, bu şekilde şifa bulmaları imkanı vardır. BMW plaka arkadaşlar, BMW marka araba VZI 466, bize ait bir araba garajın önüne konulmuş, çeksin lütfen. BMW VZI 466. Evet. Şimdi dolayısıyla bu mukaddimeden sonra böyle bir dedik, bir başlık atalım dersimizin ismine, şöyle bir başlık atmaya uygun gördü. Dedi ki dinimiz ittiba dinidir, dinimiz fikir ve bidat dini değildir. Yani iktida, bidat çıkarma dini değildir. Şimdi ittiba arkadaşlar, yani tabi olmak, uymak, Allah'a uymak, Resulüne uymak, Kur'an'a ve sünnete tabi olmak. Bu dinimizde asılların asılı, esasların esasıdır. Yani bizzat ittiba dinin tümüdür arkadaşlar, hepsidir. Bakın Allah-u Teala mealen şöyle buyurur. İşlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olandan daha güzel kim vardır? Bir başka ayette ittibi ma uhiye ileyke min rabbik. Rabbinden sana vahyolmana uy demektir Rabbimiz. Yani bu peygamberimize gelen bir emir ve peygamberimiz dahi ittiba ile emrolunmaktı. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz dinde hiçbir şeye malik değildi. Yani kendi fikriyle amel etmez ve bu dine yeni bir şey de sokmamıştır peygamberimiz. Çünkü o in ettebi'u illa ma yuha ileyye buyurmuştur. Yani ben bana vahyolandan başkasına uymam. Peygamber dahi kendisine Allah'tan vahiy geliyor. Bu sünnet, bu vacip, bu haram, bu helal diyor. Yani zaten başka bir şeye uyma cesareti göstermesine imkan yok. Zaten ona da, onun makamına da uygun olan bir şey değil. Bakın Allah-u Teala nasıl tehdit etmekte arkadaşlar. Yani ittibadan, uymaktan yüz çeviren kişiyi nasıl tehdit etmek de ki bu peygamberine söylediği bir söz. Eğer bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, bakın bunu Allah peygamberine söylüyor aleyhissalatü vesselam'a. Eğer bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını kopartırdık. Evet. İttibanın manası ta ki anlaşılması için İbn-i Manzur lisanda şöyle der, lisanul Arap, ittaba'tu şey, yani sirtu fi eterihi, bir şeye tabi oldum demek, eserinde yani izinde onu takip ettim, yani teba'tul kavme, bir kavmi, bir kavme uydum, bir kavme tabi oldum demek, meşeytu halfahum, onların arkasından yürüdüm demek, onların arkasından yürüdüm demek. İttiba arkadaşlar bidat çıkarmanın tam tersi. Bidat ihdas etmenin tam tersi uymak. İttiba kendisi üzerinde suluk edilen bir yolda suluk etmek. Kendisi üzerinde gidilen bir yolda. Yani Allah Resulü'nün, sahabenin gittiği bir yolda, ehl-i sünnetin gittiği yolda senin de gitmen. İptida ise, bidat çıkarmak ise daha önce izlenmeyen yeni bir yolu icat etmek. İcat etmek, ihdas etmek. İttibanın dolayısıyla şer'i manası o zaman Allah'ın seyrinden razı olduğu insanların yolu üzerinde seyretmek. Allah'ın seyrinden razı olduğu insanların yolu üzerinde seyretmek, onların gittikleri yoldan gitmek. وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ buyurmakta Rabbimiz. Bana yönelenlerin yoluna uy diye emretmemiz. Buradan anlıyoruz ki ittiba için iki tane şart gerekiyor. Birincisi söylediğimiz sözlerin, yani ibadet manasında söylediğimiz sözlerin ve fiillerin, yaptığımız eylemlerin eski bir aslı olması gerekiyor. Yani Kur'an'a ve sünnete dayanması gerekiyor. İbadet olarak yaptığımız her şey, ta ki muttebi olalım, İkincisi, söz ve fiilin Allah'a yönelenlerden sadır olması gerekiyor. Yani bu şekilde, bu anlayışla amel eden insanların olması gerekiyor. Allah'a yönelenleri de biz ancak Allah ve Resulünün onları tezkiyesiyle öğreniyoruz. İttibaya en güzel örnek, bakın Hacerül Esved hakkında Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ın söylediği o hikmetli sözdedir arkadaşlar. Şöyle der, vallahi Allah'a yemin olsun ki Hacerül Esved, Hacer ve Umre'ye giden arkadaşlarımız bilir, Kabe'nin bir köşesindedir. Sünnet olan onu öpmektir. Öpemezseniz elinizle değiyorsunuz, elinizi öpüyorsunuz. Ona da gücünüz yetmiyorsa, insanları sıkıştırmamak şeyiyle, şartıyla ona da gücünüz yetmiyorsa elinizi kaldırıyorsunuz, selamlıyorsunuz, istilamda bulunuyorsunuz. Bu üç şey var. Bunun dışında başka bir şey yok. Şimdi Ömer radıyallahu anh öper ve şöyle der. Allah'a yemin olsun ki der. İnni la a'lemu, gerçekten biliyorum. Enneke hacerun la tedurru ve la tenfa. Yani sen fayda ve zarar vermeyen bir taşsın. Yani senden bir beklentimiz yok. Bir zararı da def edecek bir taş da değilsin. Bir taşsın sen yani. Faydan da yok, zarar da yok. Ama buna rağmen öpüyor. Şimdi bak, ama devam ediyor. Diyor ki, وَلَوْ لَا اَنْ يَرَعَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُقَبِّلُكْ مَا قَبَّلْتُكْ. Allah Resulü'nün seni öptüğünü görmeseydim ben de öpmezdim. Allah Resulü'nün seni öptüğünü görmeseydim ben de öpmezdim. Hadisi Bukhari rivayet etmiştir. Yani tereddütsüz ve sualsiz Allah Resulü'ne tabi olmakla emrolunmuş olmasaydık bunu yapmazdık diyor. Sualsiz ve tereddütsüz emrolunduk, tabi olmakla dolayısıyla yaptık. Eğer o yapmasaydı biz de yapmazdık. Şimdi şunu bilmemiz gerekir. Allah ve Allah Resulü ve ashabının üzerinde olduğu yolu takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Dinin anlaşılmasında, dinin yaşanmasında ölçü bu. Ha, bu esnada zararı ve faydayı itibara almayacağız. Yalnız ve yalnız ittiba ve itaat faydasını gözetmemiz gerekiyor, itibara almamız gerekiyor. Fayda olduğunu zannettiğimiz diğer yolları da terk etmemiz gerekiyor. İttiba budur. Eğer bu menhec üzere, eğer bu yöntem üzerine gitmez isek, yeryüzünde temkine sahip olamadığımız gibi Rabbimizin rızasına da nail olmamıza imkan yok. Peki ittibanın önemi. İttiba arkadaşlar iki şekilde önemi ifade edilmekte. İlki, ittibaya dair Kur'an'da birçok hadise, birçok ayet-i kerime var. İttibayı emrediyor, Allah'a Resulüne ittibayı emrediyor, sahabelerin yolunu takip etmemizi emrediyor. Bu yollara muhalif kalırsak başımıza nelerin geleceğini bize ifade ediyor. Aynı şekilde de hadislerde de ittiba etmemizi emreden birçok sahih ve sabit hadis var. İttibanın öneminin ilki bu şekilde. İkincisi, ittiba Allah'ın insanı inhiraftan ve dalaletten muhafaza ettiği tek koruyucu. Yani kişi sapıklıktan, sapmaktan, bidata düşmekten, bir takım sünni olmayan taife ve gruplara sapmaktan ittiba sayesinde kendisini koruyabiliyor. Çünkü sapan ve inhiraf eden, bu yoldan çıkan insanlar, daha doğrusu yani Kur'an ve sünnetten uzaklaşıp bu ittibadan çıkan insanlar genelde ayakları kayan insanlar. Peki ittibanın semeresi ne? Neticesi, güzel neticesi ne? Yani ittiba sonucunda kişi nasıl bir ecre, nasıl bir sevaba, nasıl bir hayra nail oluyor? İlk önce hidayete sebeptir arkadaşlar. En büyük nimet, hidayet nimetine kişi bu şekilde hasıl olabilmekte, Allah'a ve Resulüne tabi olduğu sürece. İkincisi, dünyada yardım görüyor, işleri düzene inşallah Allah'ın izniyle sokuluyor ve ahirette de asıl önemlisi bu, ateşten kurtuluyor. Yani şimdi ebedi ateş de var, bir de girip temizlenmek de var. Şimdi ittiba eden o ebedi ateşten zaten kurtuluyor Allah'ın izniyle. Olabilir, hevasına uymuş olabilir, şehvetine uymuş olabilir, o ateşe girebilir. Ama temizlenip tevhide sahipse nihayetinde yine çıkacaktır. Üçüncü olarak ittibanın semeresi, Allah'ın rızasına nail oluyor kul bu şekilde. Bu da ise gayelerin gayesidir arkadaşlar. Allah'ın bizden razı olması. Yani isteklerin nihayeti budur. Düşünebiliyor musun? Rabbim benden razı olacak, senden razı olacak. En büyük hedefimiz, en büyük gayemiz bu. Allah-u Teala'nın da buyurduğu gibi, muhacir ve ensara iyilikte tabi olanlar var ya, muhacir ve ensara, kimdir muhacirler? Mekke'den Medine'ye hicret edenler. Kimdir ensar? Medine'de Allah Resulü'nü destekleyen, ona iman eden Müslümanlar. İşte onlara iyilikle tabi olanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Demek ki sahabeye uymadan ittiba yok. Bunu anlamamız gerekmektir. İttiba çok şumuliyetli bir lafız. Yani ittiba yalnız namazdan ibaret değil arkadaşlar. Her namazımızın muhakkak surette %100 Allah Resulü'nün uyguladığı, yaptığı şekilde olması gerekiyor. Yani namazda bununla memuruz. Orucumuzu da bu şekilde tutacağız. Allah Resulü'nün tuttuğu şekilde. Misvakımız da öyle olacak. Misvak konusunda da, yani misvak kullanmak sünnet. Elbisemiz de Kur'an'a ve sünnete uygun bir elbise şekli ve çeşidi olacak. Ama yalnız ittiba bunlar değil. Yalnız Kur'an ve sünnete göre bir namaz kılmak, Kur'an ve sünnete göre oruç tutmak, yalnız ittiba bunlar değil. Daha şumullu, daha genel. Bu inanca da giriyor. Akidemizde de, Allah olan inancımızda da, ibadetlerimizin tümünde, takip ettiğimiz, Allah'a davette takip ettiğimiz metotlarda, yollarda, menheç diyoruz bunlara biz. Yasamada, yürütmede, hükümlerde, gidişatta, sulukta, ahlakta, hepsinde tabi olmamız gerekiyor. Allah'a ve Resulüne tabi olmamız gerekiyor. Kur'an'a ve sünnete tabi olmamız gerekiyor. Allah-u Teala Resullerden bazılarını zikreder ve sonra şöyle der Yüce Rabbimiz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uç buyurmaktır. Aleykümselam. Hadiste de bize bunu elzem kılan Ebu Davud'un Sünen'inde gelen sahih bir rivayet var. Almanız gereken sünnetim ve benden sonraki raşit halifelerin sünnetidir der peygamber siz. Yani onların takip ettiği yoldur, onların menhecidir, onların metodudur. Her kim sünneti birkaç efendime söyleyeyim konuya indirgerse bu büyük bir cehalettir, büyük bir anlayışsızlıktır. İbn Mesud şöyle der, bakın, tabi olunuz, bidat işlemeyiniz. Tüm ihtiyaçlarınız karşılandı. Gerekli olan eski hal üzere olmanızdır. Yani yeni şeylere çıkarmamıza gerek yok. Ne varsa odur. Onunla iktifa edin. Yani akidede, ibadetlerde, menhec ve metotlarda, yöntemlerde bütün ihtiyaçlarımız karşılanmış. Bunların hepsi tevkifidir arkadaşlar. Nasıl durduğu yerde durmamız gerekiyor bu tür konularda. Bunlara herhangi bir ziyadelik getirmek, herhangi bir noksanlık getirmek helal ve doğru değil. İmam Şatibi de böyle der, din tam ve kamil olarak gelmiştir. Din tam ve kamil olarak gelmiştir. Hiçbir şekilde fazlalık ve noksanlık muhtemel değildir der. Böyle bir noksanlık yok ki, bunu tamamlayalım. Ama İptida ise, bidat çıkarmak ise, bidat ihdas etmek ise, ittibanın tam tersine, ittiba etmenin, uymanın tam tersine, hem lügatta hem de şer'i istilahta bu şekilde, yani ne lügavi olarak ne de şer'i istilahta bidatla ittiba kat'i surette birbiriyle uyuşmamakta. Hiçbir zaman bir araya gelmemekte. İptida, yani bidat çıkarmak, bidat ihdas etmek, daha önce örneği olmayan yeni bir yol, yeni bir iş, yeni bir eylem veya yeni bir söz icat etmek demektir arkadaşlar. Bidatın şeriattaki manası ise dinde Allah'ın teşvik etmediği, bakın dinde Allah'ın emretmediği, teşvik etmediği, müstahap görmediği, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı, söylemediği, emretmediği, teşvik etmediği, selefin izlemediği bir yol demek. Bidat o zaman bir ibadet icat etmek, bir fikir icat etmek, bir zikir icat etmek. Evet, bidat bu. Veya meşru bir ibadeti zaman veya yer veya şekil ile delilin tahsis etmediği, özelleştirmediği şekilde özelleştirmek, tahsis etmek yine bir bidat. Mesela zikir, buna örnek olarak zikir. Yani zikir dinimizde var. Zikiri nerede yapacağımız da tespit edilmiş, kaç kere yapacağımız da tespit edilmiş, bazen rakamlar verilmiş, bazen serbest bırakılmış. Şimdi sen geliyorsun, bu serbest bırakılan zikire bir rakam koyuyorsun. Kur'an ve sünnette olmayan bir rakam koyuyorsun. 999 defa böyle diyecek dediği zaman tarikat şeyhi bidat işlemiş oluyor. Bunu yapan mürit de Allah'ı zikretmiş olmasına rağmen bidat işlemiş oluyor. Kur'an okumak ibadet değil mi? Şimdi Kur'an okumak mı daha faziletli, dua etmek mi daha faziletli? Mesela duaya şunu örnek olarak verebiliriz. Müezzin ezan okuyor. Bizim o anki şeyimiz ne? Yapacağımız vazifemiz ne? Müezzinin söylediği gibi söylemek. Akabinden salat ve selam getirmek, akabinden Allahümme rabbe hâdihi da'veti da'ma duasını okumak. Şimdi birisi gelse dese ki ya ben bunu okumayacağım, bu dua. Ben Kur'an okuyacağım. Kur'an çünkü okumak daha faziletli dese. Bu adam bile düşünüyor. Çünkü Kur'an'ın okunacağı yer burası değil. Ezandan sonra ne okunacak? Bu dua okunacak. Bunu kim söylüyor? Allah Resulü söylüyor. Ha bu şekilde gelirsen kafana göre kıyas edip bu bundan üstündür, bu bundan faziletlidir gibi bu şekilde fikirler üretip dinde bir takım şeylerin yerlerini değiştirirsen yahut özelleştirip hususileştirirsen dinde bu şekilde bidat işlemiş olursun. Büyük usul alimi Şatibi yine şöyle der: bidat dinde icat olunan bir yoldur, şeriat ile çakışır, yani din ile çakışırdır. Evet, Allah'a yaklaşma gayesiyle icat olunan diyoruz arkadaşlar ve din ile çatışan, din ile boy ölçüşen her yenilik bidattır. Bu fikirlerde olsun, bu ibadette olsun, bu siyasette olsun ve adetlerde olsun aynıdır, kat'i surette değişmez. Siyasetinde İslami siyaset olması gerekiyor. Şimdi bir de adet ve vesileler var. Şimdi adet ve vesilelere gelince, adetler ve vesileler, yani araçlarda asıl olan helal ve mubah olması. Yani ancak konu hakkında yasaklayıcı bir delil geldiyse o müstesna. O zaman haram oluyor, yasak oluyor yahut mekruh oluyor. Şimdi kim şeriata ters olmayan bu adet ve vesilelerle bunları Allah'a ibadette bunları yardımcı olarak kullanırsa, bu adet ve vesileleri, kişi buna karşı ecir ve sevap alır. Yani adet ve vesileler Allah'a ibadette bunları yardımcı olarak kullanıyor. Mesela haca uçakla gidiyor. Güzel bir şey. Ama eğer bu adet ve vesileleri kendisiyle Allah'a ibadet, yani bunlarla Allah'a ibadet etmeyi kastederse ve bunları ibadet sayarsa ve insanları bu şekilde, işte bu şekilde gidin daha fazla ecriniz olur ve bu insanlara bunu vacip kılarsa, bunun vacip olduğunu söylerse, bu bidat ve dalalet olur arkadaşlar. Yani adet ve vesileler bu şekilde demek ki bidat ve delalet olabiliyor. Bir başka ibareyle kişinin delilsiz olarak bir adeti veya bir vesileyi herhangi bir amelde vacip görmesi bu amelin yapılan bu işin bidat olmasına sebebiyet veriyor. Mesela insanların sünnet edinmeleri için kolay olduğu gerekçesiyle insanların haca gitmelerinin vacip olduğu veya işte kılıç bir cihat aracı, kılıçla cihadın, savaşın sünnet olması babından bu zamanda kılıç ile cihad etme. Bunun daha faziletli olduğunu söylenmesi gibi. Evet. Bunlar nedir? Mubah olan vesilelerdir, araçlardır. Ama sen bunları gelirsen yerine koymazsan ne oluyor? Bidat işlemiş olursun. Ve o hale gelir ki, yani zaten o hal, o durumda, o zamanda yaşıyoruz. Darimi'nin İbn-i Vaddah'tan tahric ettiği bir eserde İbn-i Mesud şöyle der: İnsanlar bunu sünnet edinirler. Yani o yanlış şeyi sünnet edinirler. Ta ki değiştirildiğinde sünnet değiştirildi derler. Yani o bidata insanlar o şekilde alışır ki onu artık belki yüzyıllar boyunca tatbik ederler. Birisi gelir inkar ettiği zaman ve değiştirmeye yeltendiği zaman, mesela bugün tesbihi değiştiremiyorlar. Ben Diyanet İşleri, eski Diyanet İşleri Başkanı'nın makalesinde gördüm. Tesbih diyor, yani tesbih, o boncuklardan oluşan bu şeyin, aletin Hindu dinlerinden geldiğini itiraf ediyor. Eski Diyanet İşleri Başkanı bir makalesinde. Ama görevi ve vazifesi boyunca herhangi bir şey yapabildi mi? Yahut yaptı mı? Yapmaz. Yani tamamen yerleşmiş bir ibadet halini almış. Ve bunu inkar ettikleri zaman insanlar diyorlar ki sünnet değiştirildi yahut sünneti inkar ediyorlar diyorlar. İşte insanlar maalesef bu şekilde bilgilendirilmeleri gerekiyor. Şimdi dinde gelen meşru ibadetler arkadaşlar, ibadetler, bu ibadetlerle belirli bir yer kastedilirse, mesela dersek eğer şu camiye gidelim, şu camide namaz kılmak daha faziletlidir dersek, bu ibadeti biz bidata çeviririz. Ha, daha fazla cemaati olan camide ki ecir daha fazla, bu çünkü nasla sabit. Daha fazla cemaati olan camide namaz kılma daha faziletli, daha fazla ecre şayan. Neden? Çünkü bu nasla sabit, bu hadisle sabit. Bunun dışında, işte onun etrafında ne var? İşte kabirler var, onun etrafında yatır var. Efendime söyleyeyim, tabii bu üç mescit dışındaki mescitlerden bahsediyoruz. Yahut orada şu insanlar namaz kılmış diyerek namazı gidip orada namazın kılındığının daha üstün, daha faziletli olduğunu iddia ederseniz bunu bidata dönüştürürsünüz. Yani meşru olan namazı, cemaatle kılınan namazı bidat haline getirmiş olursunuz. İşte bunlarla belirli bir zaman, belirli bir yer veya belirli bir şekil kastedilirse o zaman bu ibadet bidata dönüşür. Mesela herhangi bir sureyi belirli bir günde okumak, konu hakkında herhangi bir ayet ve hadis yoksa, sen diyorsun ki ben bu sureyi her salı günleri okuyacağım çünkü o şekilde okumam neticesi şöyle şöyle oluyor diye bu şekilde bir gün tahsis edersen, Kur'an ve sünnetin tahsis etmediği bir gün, mesela Kehf suresi hakkında ne var? Hadis var değil mi? Cuma günü okunmasına dair. Bunda hadis var. Bununla amel edeceğiz çünkü bu sünnet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'den bir koruma olduğunu söylüyor Kehf suresinin okunması Cuma günü. Ama sen geliyorsun, böyle konuyla ilgili herhangi bir nas, herhangi bir ayet, herhangi bir hadis yok. Geliyorsun, belirli bir sure ya belirli ayetleri bir zamana tahsis ediyorsun, özelleştiriyorsun ve o zaman da okuyorsun ve bunun sünnet olduğuna inanıyorsun. Ya belirli bir günde Kur'an ve sünnetin tahsis etmediği, özelleştirmediği belirli bir günde oruç tutmak, o günü kastederek. Ya belirli bir vakitte namaz kılmak, yine Kur'an ve sünnetin özelleştirmediği belirli bir vakitte namaz kılmak. Bu asıllar, evet, bunların yani namaz, oruç, Allah'ı zikir, bunların hepsinin aslı dinimizde var. dinimizde var, fakat buna rağmen bu ibadetleri yanlış zamanda ve yanlış vakitte yaptığın zaman bunlar bidata dönüşüyor. Peki bunun tehlikesi nedir? Bu biraz sonra gelecek. Üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına gelen arkadaştır. Ve ibadetinden sorarlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl ibadet ettiklerinden sorarlar. Ama az görürler bu ibadeti. Sahabelerdir bunlar. Cehalet herkeste olabiliyor. Öğretilmeye ihtiyaçları varmış demek. Geliyorlar hanımlarına, onun evdeki ibadetinden soruyorlar ve küçük görüyorlar, az görüyorlar. Ve onlardan bir tanesi diyor ki, ben et yemeyeceğim diyor. Eti kendisine haram kılıyor. Zannediyor ki eti yememesiyle Allah'a yaklaşacak. Bu şekilde Allah'a tasarrufta bulunacak. Buna gezer, bunu duyan Allah Resulü gazap eder, kızar. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Buhari'ye rivayet. Şimdi et yemek mubahtır. Helaldir. Allah'ın bir nimetidir. Ama ibadet değildir et yemek. Ama insan ne zaman bunu kendisine yasaklar, Allah'a yaklaştıracak gayesiyle, o zaman bunu ibadete dönüştürmüş olur ve bu şekilde bidata dönüşür. Dolayısıyla Kur'an ve sünnette bidatın haram olduğuna, bidatın haram olduğuna ve ondan sakındıran ve onun dalalete götüren bir sebep olduğuna ve küfrün kapısı, küfrün postacısı olduğuna dair gelen birçok hadis var. Bidat haram, ondan sakınmamız gerekiyor. Dalalete götüren bir sebep ve dair gelen birçok ayet ve hadis var. Konuyla gelen, yani seleften gelen eserler de ciltleri dolduruyor arkadaşlar. Bidattan ve bidat ehliyle oturmaktan, kaynaşmaktan sakındıran birçok eser var. Konuyla ilgili ben bir ayet ve bir hadisi size zikrederek bu babı burada bitirmek istiyorum. Konuyla gelen, konuya dair gelen şöyle bir ayet-i kerime var. Allah-u Teala mealen şöyle buyurur. Yoksa onların der, Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Der. Şura suresinde 21. 21 nolu ayet. Evet, yani Allah'ın izni olmadan dinde bir yol izlemek kat'i surette caiz değil. Din Allah'ın şeriat kıldığıdır. Allah'ın din kıldığı dindir. Bunun dışında başka bir din yoktur. Müslim'de gelen sahih bir hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Men ahdefe fi emrine hâda ma leyse minhu yahut fihi fahvaret. Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey icat ederse o kabul edilmez. Yani yeni bir şey icat ettin. Ya bunun zararı mı var kardeşim? Diyemiyorsun. Eğer bu varsa, bununla amel ediyorsun. Bu yoksa demek ki bu dinden değil. Peki bidat çıkarmanın, bidat ihdas etmenin tehlikesi nedir arkadaşlar? Şimdi maalesef diyoruz, üzülmemiz gereken bir mevzu diyoruz. Neden? Çünkü Müslümanların çoğu, davetçiler, hocalar, bidat çıkarmanın manasını bilmemekse tehlikesini de maalesef idrak edip şuuruna, bunun tehlikesinin şuuruna varamamakta. Dolayısıyla isteyerek yahut istemeyerek birçok İslam aleminin davetçisinin bidat icat ettiklerini, bidat çıkarmaya teşvik ettiklerini, sünnete tabi olanlarla alay ettiklerini ve onlara karşı maalesef harp ilan ettiklerini, harp yaptıklarını görürsün, müşahede edersin. Ama iyi yaptıklarını zannetmekteler. Güzel yaptıkları inancındalar. Evet diyoruz, onlar gerçekten bidatın ve bidat çıkarmanın manasını bilmiş olsalardı, bidatın hakikatini bilmiş olsalardı, tehlikesini idrak eder ve bu şekilde yapmazlardı. Şimdi arkadaşlar, bidat böyle bir kavram ki, böyle bir kötü iş ki, şeytana şirkten sonra en sevimli gelen amel bidat. Çünkü dini yıkan en büyük etkenlerden bir tanesi de bidat arkadaşlar. Evet, bunun hakikatini bilmiş olsalardı söylediklerini söylemezler ve yaptıklarını da yapmazlardı. Peki bidat çıkarmanın tehlikesi nedir? İlki, bidat çıkaran kişi kendini kanun koyan mertebesine koyuyor. Yukarıdaki ayette de geçtiği gibi şöyle buyur Rabbimiz. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı vardır? Ki kanun koymak ancak ve ancak Allah'a aittir. Sen bir bidat ihdas ettiğin zaman sanki yeni bir dine hüküm getiriyorsun. Yani bu getirdiğin bir namaz olsun yahut bir zikir olsun fark etmiyor. Getirilen her türlü ilave, din adına getirilen her türlü fazlalık artı nedir? Bidattır. İkincisi, dinde bidat çıkarmak günah işlemekten daha tehlikeli. Ha, bu günahın şeyini hafiften almak manasına gelmesin. Günah günah. Günahın küçüğü de var, büyüğü de var. Ama bidat şeyden, günahtan daha tehlikeli. Bidat çıkartan bidatıyla teşri kılmakta, yani kanun kılmakta arkadaşlar. Ve Allah'ın şeriatında, hükümlerinde ona benzemeye çalışmaktı. Bidat ihdas eden kişi. Allah'a benzemeye çalışmaktı. Allah hüküm koyduğu gibi o da hüküm koyma derdinde. Günahkar kişi ise masiyet işlemekte, isyan işlemekte ve bu şekilde hata etmekte. Bu hata Allah'ın hududu aşılmakta. Ama öbürküsü bir kanun koyma, sanki bir teşri peşinde. Üçüncü olarak bidat işleyen kişi bidatından genelde tövbe ederek dönmüyor arkadaşlar. Neden? Bidat işleyen kişi niçin bidatından dönmüyor? Çünkü onun sünnet olduğunu inanarak onu yapıyor. Dolayısıyla dönmesine gerek var mı kendi zannınca? Dönmesine gerek yok. Kendisine göre. Çünkü onun yaptığı sünnetin ta kendisi. Bidat işleyen kişi bidatından tevbe edip dönmüyor. Çünkü o bidatı ibadet, sünnet zannederek yapıyor. Dolayısıyla bidatı üzerinde devam ediyor. Bidatı üzerinde devam ettiği gibi bir de insanları ona çağırıyor. Bunun için bir kısım ilim ehli bu kişinin tövbesi olmadığını söylüyorlar. Yani tövbesi yok diyorlar. Ne demek? Ha, tövbe etse Allah-u Teala kabul edecek ama tövbe etmiyor. Çünkü kendisinin sünnet üzere olduğu inancında. Tabarani ve diğerlerinin rivayet ettikleri sahih bir rivayette Allah-u Teala اِنَّ اللّٰهَ اِحْتَجَزَ اَتْتَوْبَةَ اَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ Allah-u Teala her bidat sahibinin tövbe etmesini engellemiştir. Tabarani rivayet. Dolayısıyla Süfyan es-Sevri şöyle der. اِنَّ الْبِدْعَةَ اَحَبُّ اِلَى اِبْلِيسِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ Gerçekten der, bidat iblise, şeytana günahtan daha sevimli. Yani şeytana bidat daha sevimli. Çünkü kişi günahtan dönebiliyor. Allah korusun, meyhanedeki birisi ya diyor, dua et diyor, Allah beni kurtarsın diyor. Ama bidat işleyen böyle demiyor. Seninle mücadele ediyor, harp yapmaya da hazır. Çünkü kendisinin sünnet olduğu inancında. Dördüncüsü, günaha nispeten bidat insanları daha fazla dalalete düşürüyor. 72 taifenin müşkilatı günah değil, bidat. Ameli bidatlar ve itikadi bidatlar genelde. Bidat dedik, insanları daha fazla dalalete düşürüyor. Çünkü bidatın kabulü daha kolay. Günahkar insanlar kendilerine günah işlediklerini biliyorlar. Ve insanların önünde günahlarının ortaya çıkmasından da utanıyorlar, haya duyuyorlar. Herhangi birimiz günahının ortaya çıkmasına sevinir mi? Sevinmez. Herkes günahını gizlemeye çalışır. Öyle değil mi arkadaşlar? Ancak bidat işleyen kişi o bidatıyla Rabbine ibadet ettiğini zanneder. Ve insanlar da böylece ona tabi olur, ona uyarlar ve onun bu dalaletiyle ondan da sanarlar. Yani davet de eder bidat ehli bidatına. Üstündeki hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her kim der İslam'da kötü bir sünnet başlatırsa kendisine hem kendi günahı hem de o işle amel edenlerin günahı kadar günah yazılır. Ve diğerlerinin günahlarından bir şey istemez. Kim kötü bir yol açarsa, kim kötü bir çığır açarsa hem kendisine onun günahı yazılıyor hem de onunla amel edenlerin günahı yazılıyor. Onların günahından da hiçbir şey eksik olmadan hepsi ne yapıyor? Bunun günahını yükleniyor. Ama asıl yüklenen onu başlatan. O bidatı ihdas edip insanlara sunan. Beşincisi arkadaşlar, bidatın tehlikelerinden beşincisi, şirkin, dalaletin, küfrün aslı, sebebi bidattır. Dolayısıyla bazı selef bidat küfrün toskacısıdır demiştir. Altıncısı, bidat çıkarmak Allah'a karşı dik kafalı olmaktır. Allah'a karşı kafa tutmaktır. İttiba ve tabi olmaya manidir bidat çıkarmak. Eğer kişi tabi olan değilse bidatçıdır. Ve her kim de bidatçı ise tabi olan değildir. Yani birbirini gerektiriyor. İttibaya, tabi olmaya, uymaya davet etmeyen, buna teşvik etmeyen bir alim veya bir davetçi gördüğün zaman bil ki o kişi ittiba ehlinden değildir. Ve her kim de ittiba ehlinden değilse heva ve bidat ehlindendir. Yedincisi, her bidat çıkaranın, bidat ihdas eden kişinin kaçınılmaz olarak getirdiği anlam şudur. Yani neden bidat ihdas ediyor, neden bidat çıkartıyor? Allah'ın dini eksiktir. Yani şuur altında bu var. Allah'ın dini eksiktir. Allah dinini tamamlamamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de tam bir ibadetle ibadet etmemiştir. Bunun altında bu yazıyor. Bu anlayış hakkında bakın İmam Malik şöyledir. Her kim der İslam'da bir bidat işler de bunun iyi olduğunu zannederse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risalete hainlik etmiş olduğuna inanmıştır. Çünkü Allah ben bugün dininizi ikmal ettim demektedir. O gün dinden olmayan bugün de dinden değildir. Yani sahabelerin o gün dinden saymadıkları şey bugün de dindendir. Sahabeler regaib kandilini kutlamışlar mı arkadaşlar? Berat kandilini ihya etmişler mi? Mevlid diye bir şey var mıydı sahabeler döneminde? Yani sahabelerin o gün yaşadıkları dönemde dinden olmayan diyor, bugün de dinden değil. Yani İmam Malik'in döneminde. O zaman bugün de bizim yaşadığımız bu dönemde de dinden değil. Büyük usul alimi Şatibi, bunun bir kitabı var, El-İtisam diye. Kimde yoksa almaya çalışsın, bu kitabı okumaya gayret etsin. Şatibi şöyle der, bidat çıkaran kişinin lisanı, halinin, hani söylemese bile lisanı hali, o işi yaparken lisanı hali ve sözünün neticesi şudur, şeriat, din tamamlanmamıştır. Telafi edilmesi vacip ve müstahap olan bazı şeyler var, kalmıştır. Yani bir takım vacipler ve müstahaplar var. Bunların yapılması gerekiyor. Bunlar eksik. Eğer bidat çıkaran kişi dinin her yönüyle tamamlandığına inanmış olsaydı bidat ihdas etmezdir. Bidat çıkarmazdır. Demek ki bidat çıkartıyor. Demek ki bir takım şeyler tamamlanmamış. Yeterli değil. Bir takım eksiklikler var. Fazlar, vacipler, sünnetler var. Bunların tamamlanması gerekiyor. Ondan dolayı bidat ihdas ediyor. Evet, kişinin bu şekilde inandığından dolayı bu bidatı ihdas etmesi vardır diyor. Ve sekizinci olarak arkadaşlar, bidat çıkarmak dinde değiştirmeye ve kargaşa kapısını açmaya sebep, dinde ilimsiz ve kontrolsüz söz söylemeye sebebiyet vermekte, bidat çıkarmak dinimizde. Ve bizzat dini yıkan en büyük etkenlerden bir tanesi de dedik bidat. Çünkü bidatın kaynağı reydir. Yani fikirdir, zandır, hevadır, istihsandır, güzel görmedir, ittiba yazıt olan maslahattır. Maslahat bunu gerektiriyor, o zaman yapalım. Dine bakmadan. Ve asıl iftira işte bu. Allah'a atılan en büyük iftiralardan bir tanesi de bu. Bakın, yarhamdülillah. Yüce Rabbimizden buyurmuş. De ki, Allah'ın size indirdiği rızıktan bir kısmına, bir kısmını helal, bir kısmını da haram bulmanıza ne dersiniz? De ki, Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah mı size izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? O zaman Allah'a iftira şu oluyor, elimizde sahih bir delil olmadan, bu yol caizdir, bu yol caiz değildir, bu sünnettir, bu sünnet değildir dememiz doğru değil. Bütün bunlardan sonra bidat çıkaranın akıbeti, sonu, cezası nedir diye sorduğunuz zaman, bidat ihdas eden kişi birçok şiddetli ceza ile karşı karşıyadır. İlki lanet, lanetlenir. Hadiste bakın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslim rivayet etmişti bu hadisi. La'anallahu men âve muhdefen. Muhdefen. Allah bidatçı kişiyi koruyana lanet etsin der Peygamberimiz. Allah bidatçı kişiyi koruyanı koruyana lanet etsindir. Bu hadis bidatçının korunması, ona yardım edilmesi bu hadiste var. Eğer bidatçıyı korumak, yardım etmek böyleyse, o zaman bidat işleyenin hali acımasızdır. Olur ve ne şekilde olur. Bu bidat işlemiyor, koruyor. Koruyan kişi lanete müstahaksa, acaba kendisi bidat işlediği zaman ne gibi bir halle karşı karşıya kalacağını, evet. İkincisi, o Allah'a yakınlık maksadıyla işlediği o iş, bidat olan o iş kabul edilmiyor, ecri de iptal olunuyor. Ne kadar da çok yaparsa yapsın, o uğurda ne kadar da çok para da harcadıysa harcasın, ne kadar çok vakit de harcadıysa harcasın. İbn-i Mace'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allah bidatçının bidatını terk edene kadar onun amelini kabul etmezdir. Allah bidatçının bidatını kabul edene kadar onun amelini kabul etmez. Dolayısıyla Hasan el-Basri, Hasan el-Basri şöyle der: bidat sahibi ne kadar da çok bidat işlerse işlesin, o derece Allah'tan uzaklaşırdır. Yani işlediği bidat derecesinde Allah'tan uzaklaşır. Üçüncüsü arkadaşlar, dünyada sapmadır bidatın kötü neticesi. Kötü akıbeti, cezası. Dünyada sapma, ahirette de azap. Ayette de ki, Allah'a yalan iftira edenler iflah olmazlardır Rabbimiz. Allah'a yalan iftira edenler iflah olmazlar. Bir başka ayette de şöyle buyuruyor Rabbimiz. De ki, size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildireyim mi? Bunlar iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Ama iyi yaptıklarını zannediyorlar. Ama ahirette buna karşı hiçbir şey alamazlar. Bu ayeti kerime hakkında Sa'd ibn-i Ebi Vakkas, bunlar Yahudi ve Hristiyanlardır der. Ali İbni Ebi Talip, onlar Haruriye'dir der. Yani haricilerdir der. İbni Kesir bu tefsirden sonra şöyle der: ayet daha da kapsamlıdır. Ayet, Allah'a razı olunmayan bir yol ile ibadet eden her kişiyi içine alır. Allah'a razı olunmayan bir yol ile ibadet eden herkesi içine alıp o kişi ki o amelde kendisinin isabetli olduğunu, amelinin kabul olduğunu sanır, aslında hatalıdır ve ameli de kabul edilmezler. İbn-i Kesir tefsirinde. Ayetin tefsirinde. Bunun için onlardan olma. Ve Müslüm'ün çıkardığı hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Dolayısıyla onlardan olma. Bidattan kaçın ve insanları da sakındır. Dinleri bozan, dinleri ve diyanetleri bozan, din ve diğer dinleri bozan, Hristiyanlığı da bozan bidat olmuştur arkadaşlar. Bu ümmetteki sapmaların temelinde de esasında da bidat vardır. Ümmetin parçalanması, kuvvetinin gitmesi, fırkalar ve hizipler haline dönüşmesinde en büyük sebep bidattır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için hem daha hayırlı hem de daha pekiştirici olurdu. Nedir bu öğüt? Rabbimizin bize öğüt ettiği nedir arkadaşlar? Tabi olmaktır. Kur'an'a ve sünnete, ümmetin selefine tabi olmaktır. Dersimi İbn-i Kayyım'ın bir sözünü naklederek bitiriyorum. Şöyle der rahimahullah. Sünnet bidatı öldürür. Ona hayat hakkı tanımaz. Kulun kalbinde sünnet güneşi doğduğu zaman oradaki her türlü bidat sisini dağıtır. Sünnet güneşi doğduğu zaman oradaki her türlü bidat sisini dağıtır. Dalalet karanlığını ortadan kaldırır. Çünkü güneşin egemen olduğu yerde karanlık barınmaz. Kul ancak sünnete uymak, kalbiyle ve amelleriyle Allah'a ve Resulüne hicret ederek sünnetle bidatı birbirinden ayırabilir. Bidatın karanlığından çıkıp sünnetin nuruna kavuşabilir. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir der. Ve her kim de onlardan başkasına hicret ederse dünya ve ahirette nasibi o olurdur. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ım bizi hakkı hak olarak göster ve hakka tabi olmayı ve ona uymayı nasip eyle ve bizlere batılı batıl olarak göster ve batıldan iştinab etmeyi, uzaklaşmayı da muvaffak kıl. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dinlediğiniz için Allah sizden beraber olsun.